چشم انبیاء چشم و چراغ ما توی اللهم صلی علی محمد و علی و صحابی مبارک و سلم. در شب معراج بودی جبرائیل اندر رکاب پانهاده بر سریر گنبد خضرا توی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. مروچگین جمعه 16 جمادی الثانی سال 1416 هجری قمری بیان موضوع با گذشته یا پیوسته. آج جمعه تا هم موت باره یا قرآن عظیم سه موضع سه مقام آیات یا بعضی آیات حصه تلاوت کنک بودتن و مطالبی پیرامون ای آیات تشریح و توضیح به صورت ناتمام مطرح کنک بود که وقت تمام. البته این موضوع مانند بعضی دیگر موضوعات دینی و مذهبی دامنه و اندازه گسترده و وسیع این که انسان هرچی دوره بر این موضوع گفتگو بکن با یه عمق و پایان نرسی. موت به منزله یک دریای عمیقی که نه آیه ساحل نظریت و نه آیه عمق و جهلی انسان اندازه گیری کتا کن. موت کلمه برای ما و شما شاید ساده بکن، ولی برای آکسانی که موت مفهومه و ما بدل موت علمه و آجهانی که بعد از موت انسان با آجهان مواجه و روبرو بوگی گند آشنایی دارند، جاه یارند که این موضوع گسترتگی و عمق مطلب چه اندازه. قرآن پاک آسه آیهی که گستگین جمعه اطلاوت کرد بودند، یکی سوره آل عمران ای آیه مبارکه یک قسمتی از قل ان الموت الذي كل نفس ذائقه الموت ای آیه مربوط به سوره آل عمران. كل نفس ذائقه الموت، هر موجود زیروح، هر سادار و جاندار، هر زندجان، زندجانی نیستند که چه ای قانونا مستثنا ببید تو جدا ببید، بلکه هر زیروح سادار که ای عالم تا زندگی کند مدتی و سای و روح آیه وجود تا در حرکت هر چیز و هر کس ببید آی یک روچ موت تاما چشود. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، و جز این نیست که شمه اجر، شمه پاداش، شمه موز و ای دنیای عمل کرده سمرات و نتیجه و شمه اعمال و دنیای زندگانی کردارانی پی آورد، شمع دنیای زندگی تا شمع ای حرکات و تگاپو و تلاشانی دسترنج و دست آورد، توفون اجورکم یوم القیامه، آنی دستمزد شما را قیامت رجا پورا پورا بدون کم و کاست کاملا به شما با نهایت امانت و دیانت داری به شما پورا سر برابر و پوری سر شما را تحویل ده. بله بزانید که او دا تو پیمین نتیجه گیری بی بی اعتبار اعمال نتائجا، بی اعتبار دنیای کردارانی سمراتا، انسانان دو گروه بند، دو جماعت بند، ادهی چه جهنم دور دارگ بی و جنتا داخل کنه، بهشت سالون کو بهشت وارث قرار دیگ بند، نه تنها جهنما نجات حاصل کنند بلکه چه جهنما بسیار بسیار دور نگه دارگ بند. و گروهی دیگرند که آیا به مختلفی حالات آوتی کردارهای زشت مطابقا به سوی جهنم ره سپار کنگ بند، بعضی پنجگان دستانی مچ گرگ بند کشان بند، بعضی پیشانگ مودان گرم علای کشانش کنند، بعضی راست و پادی جهنما دور دیگ بی، بعضی تیم پچیر واشگون روب زمین کشان کنن ملائک تا اینکه جهنم تا سر نگونی دور دیں. اعاذنی الله تعالی و ایاکم و جمیع المسلمین من خداوند متعال من و شما تمام مسلمین از آتش جهنم رستگار بکن تو نجات. امشب فرمانی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. هر کسی که آیی چه جهنم آروچی دور دارک بو و بهشت داخل کنک بو یقینا بدانی که آیی کامیاب بود. آیی به داویرانه و همیشگی و عبدالعبادی کامیابی دست یافت و دست رسی بدا که موافق. خدایا بوتی فضل و عنایت مارا از همی زمره و گروه قرار و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور و نهیم ای دنیای زندگی جز اسباب فریب. دنیای زندگی و دنیای اسباب زندگی و یہ عالم رنگا رنگین قسما قسمین اسباب و وسائل زندگی، یہ دنیای مال و دولت، یہ دنیای امارت و حکومت، یہ دنیای پست و مرتبہ، یہ دنیای القاب منصب، یہ دنیای زیب و زینت، یہ دنیای رنگین مکان و منزل، یہ دنیای قسما قسمی سواری و اسباب عیش و مسرت، شان تمام اسباب فریبند. البته که برای عده اکثریت اسباب فریبند، وگرنه برای عده ای که آیا هر چیزا به اعتبار آیه معال و انجام و نتیجه و عاقبت مورد بررسی و تحلیل قرار دهند، انسانهای واقع بین، انسانهای محقق، انسانهای تحلیلگر واقعی که از دیدگاه آیا این دنیای زندگی و این دنیای اسباب شان وسیله امتحان و عبرت و یا اسباب آمادگیری و تجهیز و تهیه رونق و سازمان دادن به زندگی عالم آخرت، یعنی سعادتمند و خوشنصیبان نه تنها این دنیای رنگارنگی اسباب و وسائل فریب داده نکنند، که بلکه آیا بالعکس به وسیله همه اسباب دنیا که برای ادهی اسباب فریبند، اسباب غرورند، اسباب نخوت و کبرند، اسباب فخر فروشیند، اسباب ترفه و تعیش و عشرت و سرمستیند، همه چیزان درست در طرف عکسی وقتی که در دست انسانهای وارسته و شایسته قرار گرند، آیان چشان بهترین و مفیدترین و سودمندترین بهره گرند و نتیجه برای آخرت حاصل. دنیای همه اقتدار، قدرت، دولت، حکومت وقتی که به دست افرادی مثل فرعون کفید، آیا غرور وادارکم تا جایی که انا ربکم الاعلی دعوای اخ. اما وقتی که همه اسباب و متاع دنیا به دست شخصیت والای چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم کبند، همه حکومت و قدرت و اقتدار و دنیای انسانانی سرا مالانی سرا حکمرانی کنگه اختیار به قبضه مقتدر و پاک رسول خدا علیه السلام دیگه بید. ارشاد فرمانی که مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، منا چکار و چکار منا گو اسباب عیش دنیا و معیشت دنیا. دنیای گوشه و اطراف فتح کنگ بند و وسیله سربازان جانسار فداکار رسول الله، غریمتانی بارها بار، شترانی سنگین بارات، خرجین های پر از دینار چلا، پر از دینار های نقره، رسول خدا علیه السلام درباره چه اطراف و جوانب دنیای سرازیر بند، انباران تا جاه نگرن، دستور فرمانید ای خرجینانا، ای گونیانا، ای سرهای پر از نقره و طلا و دینار در همه مسجد صحنه تا جنبش کنه، همه بیم که ما شما جوا سره تا جنب کنه، ریکا جنب کنه. من تو حساب کنه یکی دو، یک سکه بهار آزادی، دو سکه بهار آزادی، سه سکه بهار آزادی، طلا سکه نه، دینار هم طلای سکه تا منظور عشیه. اما الله رسولا اعلان فرمائی که بیارید توارجنید انصارا مهاجرینا آیانی که اوتی جان و مالش برای خدا قربان گو، اوتی زندگی و هستیش در مکه ویل داد، اوتی دینش زور تو چم مکه یا که دار الکفر کفر مرکز دارو چی در رفتند که اوتی دینا نجات بدهیان. توار کنی همه انصارا شمشیر زنین جان مثالین که تبوع الدار و الایمان آیا ایمان سرایت و کا جاهد جاگیتن جا مهاجرانا بیوسانا و نادار مسلمانان شودی آغوش مهر و صفا و محبت تا جاداد و تی موجودی هستی هر چی که حضرت حاضر بودن برای آیان نصار و قربانی بکنن بیادن پیغمبر علیه السلام فرمایین بزوری چنگ بجنی چنگ صحابیه دوی و چنگ و تی نشان دادن ای بیما با دو چنگ کا چنگ کشجا چمی جنپان نگرا و تلاحانی حرکت چنگ جد زوبتی دامنانا کتادران تا کتران تا کتران پیغمبر ناکو حضرت عباس ابن عبد المطلبیه وشی یا رسول الله من باز بده من باز بده که من آروچی که بدرا هفتاد کافر اسیر بو همه اسیران تو که من هم اسیر بو تو و منی برات چوک عقیل ابن ابی طالب حضرت سیدنا علی مرتضی برات هم اسیره و وقتی قرار بو که ما زر بدهیم و تا چانا چدا هنی و تا فدیه بدهین آزاد بکنین ملام پر کنین و تا آزاد کنین عقیلہ هیچی نیستا من وطی پیدیا هم دا عقیلہ پیدیا هم من دا تو آیا آزاد کرائین منا درر بده مرو چی منا باز بده پیغمبر فرمائی ناکو آتو آت ترا ہنو گریانی جوم آت دینار در همانا او دا کوتن برا هر چی زورت کنے بزور عباس وطی چادر چیر گیت وطی چادری چیر گیت ترا ہنو گریانی جوم پی گرا گندوں میں جواز زورت آت شمستور ریکا جوم پی کنے ہمیت دو دے و ترم بار کنارا چون پتن قادری چیر گید چنگی جا چنگی جا چنگی جا چنگی جا رہتی چنگی جا رہتی پھر رکو پتا گنچی جا بستی میا کے چھ سے کم بیٹھنے کے چاری ہم چو مزورتا ہے چس پینے کرتے ہم بارت بارکم شیعہ رسول اللہ یکی پیما صحابی ششان کا حاضران بھوگا شیمنا بیٹھ دی دیا یکی چکمک بھی کو منی چس کے نام منی بیٹھے بھی دیا منی شبہ بھی ہوتے بیٹھے کرو یکی پگت منی بیٹھے بھی دیا منی بیٹھے کرو کرشانی کرو برونی جو گونیے کے بول رہے کسی چسی تنگا دیگر چسی کے بیٹھے دیا تم آحضور جا یہ ہم چیرہ گیری تھی بیٹھے دیا چواجہ کی بھوگا کو منی بیٹھے دیا واجہ فرمائنا میں ہیچ کسی نے فرمانتی بیٹھے دیا وہ تھی بیٹھ کھا مجھے گر تو بے منی بیٹھے دیا تو منی چوک کے اے پیغمبر تو منی چوک ہے منی برازات ہے تو بے منی کمات کھا پیغمبر فرمانی میں تر کمات کرنے وہ تھی بیٹھ کھا پرچہ انچ کے زور تک بیٹھ کو تنہ کہنے وہ تھی بیٹھ اندازے وہ تھی زور اندازے پرچہ انچ ہاری اسے یعنی بچی تھی ہرس انچو تے چی ہم انچو مزور کے زور تے کرے مجبور بوش چادری پدا ایر کو پچ کو گرنچا پدا لگ گئے در رچگا دری کو رہتی کمی کو کمی کو کمی کو پدا اندازے پدا بستی پدا چستی کو پدا چکی جا زور جاک اگر چستن نبی انگے گران پدا ہم یہ بین عرض کہاں کہ میں واجب ہوگا بات دے ہاں وہ شنا تو میں کمک کروں شمانتر کمک نہ کروں پدا یہ رکھاں پدا رچ انچ کے در کہاں سو بکتری کے اندر کہاں پدا ہم یہ بین زور جاں دوبارہ یا سومی برا یا چارومی برا بات دی کہاں نو کو مشکل بعد دیگه زوری تی ویتی گولا پشتی رولا بعد دی دور ده نگریانا درنچ داده کن تلاه نگرای سه که آنها دینار درما راه دگی بی نبی علیه سلامت و سلام مرتب وی پشتی نیم چاران به تحسر افسوس و حیرانی چاره دی تا ناکوچ چم مکار تو از جگه دیواران پشت پتره و از چاره هر ساعت ناکوچ بچه اندازه هری سی دنیا از نبی علیه سلام نشت مودا حدیث دایاتا که ای جوم ای تلمبا تلاه نگرای ابراہیم چومپی کے دوم پہ تو رہے چھگو تگا اشان کٹتا ید در ہمیں پجھنے کا نو پیغمبر علیہ السلام وقت فادہ ہوتی چادری چندے پادہ رہا دگو تمام بہر گو پیسا کندر پیغمبر نماز کا سلام تر رہنی زوزو تا پا دیئے صحابہ وشی بلن دے زوزو تا دریئے صحابی حیران ما پیغمبر ہیل بچو چوس چوس تا در نہیں آتا زوزو تا رو لوگا پدا بھر گردی وشی شاید شما حیران بودتی مرو چما پچی چو میرا با زود پادا تو زود زود درہ طرف تو صحابہ عرض کو ہوا جمع حیران بودتی تو حجبت چونہ کتا فرماتی ہمیں وقتی میں یاد کرتا ہوں ہمیں نماز تاہا نماز آخرہ میں یاد کرتا ہوں کہ یک چکر اطلاع ہے میں نے لوگا پاش کبتا صدقہ و خیرات ہے منگوا مبادا شب بھی تو شب انگر نبوتا پیسرا میں بمرو و اطلاع ہے چکر میں لوگا بمانی میں پہمشا زود زود رفتوں داتوں فقیر و مسکینانا میں ہوتا دل آسودہ کو راحت کو مطمئن بودتوں برگشت اتنا مال اندوزی بودتے ہیں نسبت به مالا تنفر بودا ادگه ابعاد حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت مستقل لوت از این جهت و دیگه آیه ای که آج جمعه ممت سوره جمعه گا بگوش ای مومنین ای انسان ها اموتی که شما چنایی سعی کنی بجهد فرار کنی هر کجا برای شما رسینی و سپس شما عاقبت به دربار خدایی و شما اعمال اودا محاسبه بی و اولی آیت که وانک بودا آیه مبارک سوره نساء اینا ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده شما هر کجا بی موتیت ولو در بسیار بسیار محکم ارکوتگین برجانی دها شما قرار بگیری موت همود هم یه وترسی نیشمه پانا خطاب وپیغام ہے، انك ميت وانهم ميتون. اے پیغمبر، تو ہم ضرور چھ دنیا یا روچی مرگی گن ترا، تو ہم مرو کے چھ دنیا ربو کے. وانهم ميتون، و یہ دگا تھی دشمن ہم کہ مرو پتہ مر گے روچا روز شماری کنا یا انتتی موتا رضایان شان ہم مرگی گن. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ، انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أو كما قال الله تعالى سفاس قيامة روچا شما تو ہمتے ہی دشمن کافر مشرک مبتدع شرکی بدعتی تی مخالف ہر جہا قیامت روچا شما درو خدا ہے گواہ اداوتی گفتگو آئیت فیصلہ خاطرہ جمع کرنے بیش میں فیصلہ حمود بھی خدا ہے وقتی کہ موتا رسول اللہ علیہ السلام مستثنا نہیں، انبیاء اعظام کجا رفتا وہ رکھے مستثنا یہ بھی عزیزان امان. سلیمان ابن داود علیہ السلام علی نبینا بہما قدرت و عظمت کے پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ سوائے دو نفر دنیا سرا ہچ کسا تمام روی زمین سرا حکومت نہ کتا جبکہ سلیمان نبی علیہ السلام جن و انس و دیو و پک سرا یہ حکمرانی فرمان تھا، گوار سرا یہ حکمرانی فرمان تھا. قبل از اید جتائے 900 کلومیتر در ساعت سرعت والا این جتان اختراع پیش آئیہ خدایا جتے داتے گئت کہ با نیروی ہوا با اختیار آئی فرمانی دا تمشی بے امرہ رخا ان حیث اس صاحب ودو آشار ان وروا آشار تحت روان سرانشت گوات فرمان دا ولی سلیمان الریحہ ودو آشار ان وروا آشار. حضرت سلیمان تابع قرار دا ما گواتا کہ بفرمایا آئی تحتی چست کو سوا ہے یک لحظے تا ماہی راہ رف بیگا ہے یک لحظے تا ماہی راہ رف ہنگین ہوا پیما اس مسافر بری جت مسافر بری سری اس سیر شاید ساعتی دو ساعت بگوازنی تا ماہی راہ بروت اما سلیمان علیہ السلام جت بفرمایا سلیمان علیہ السلام یک لحظے تا ماہی راہ رف چند دقیقہ و ثانیے تا ماہی راہ رف بری عاقبت چیت عاقبت جیبو مسلمان علیہ السلام ہے عاقبت موت دو وقت سرایات ما دلهم الا موته الا دابت الارض ہمی سلیمان علیہ السلام کی جنانا زندان کا دہایا ہمبانی تو کا زندان کا جنانا کار بندی بیت المقدس ساختمان سلیمان علیہ السلام زمانے جن دہانی ذریعہ یا دار و سنگ تہیا کنے بھی تکا بنا کنے بھی علی موت چنان بھی خبریت الموت تاتی بغتتا. حضرت علی فرمائیں بکمیل ابن زیاد شاگرد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کہ الموت تاتی بغتا موت ناگہان یہ انسان سرا والقبر صندوق العمل انسان قبر عملانی صندوق انسان ہوتی پیٹری تو گا ہر چیز ارکتا وقت دبے پچکا ہما چیز آئیت یہ مایت لباس امام کتا لباس پیٹری تے بین کتا پچکا لباس گندی تلاہ نگرہ و تمہن اسکناس اسکناس اگر ماری بندی کتا پیٹی تو اگر دبا پچکا مار سر کشی ہے مادم موت ناگہانی ہے جو سنگان چنان یاد کے یہ لشکر و اسکورت محافظ انسانی جنی دیوی تمام موجود ہیں ولی چنان حضرت سلیمان روح گشتا تو کا قبض بھی چنان سائدند اسائی سرہ تکی داتا ہمو دا سائدند ہمی اسایا اسا گیر کن تو اسائی داری بکت واجہ لاشایا جسما مبتحرین پاکین اسا دکینی داری تی نیری تکا پگا بنابر حکمتی کائی بیان وقت نہیں ومدت ہائی گوزی نہ جن زانک سلیمان مرتا نہ دیہ زانک مرتا نہ انسان زانک مرتا ای امت یعنی تا اولیہا صلحاہا جنہا دیہا ہچ کس نظر ہچ دو حاضرہ برگندہ سلیمان گوشتا تا کچھ زندگی چامی بچا وائن قارا مشکلے بشکار کرنی اللہ سلیمان گوشتا تا چاہ رہے گئے موادہ ماشا کامکاری کریں زندانی کا حکل لیندہ جنتی تنبیہن کا نہ جنانی ولی زانا کہ سلیمان مرتا نہ انسانی ولی زانا آئی امت ہے کہ میں واجہ میں مرشد میں پیشوا میں آقا میں نبی مرتا تا چند دین سال گزی یہ ایسا آخر ریزی ریزمی وارد ہما کرمکی وارد و ریزمی کرمی ورانکا ورانکا پکی کن تو کا نو یہ دار قدرت ختم بھی دار پروشی سلیمان علیہ السلام ہم دیم چی رفق فلما قزینا علیہ الموت خدا فرمانے وقتی ما آئی موت فیصلہ کو حضرت عبد سلیمان علیہ السلام ما دلہ علی موت الا دابت الارض تاکل من ستا مردمان کسا خبر ندا آئیے مرگے بجز ہمی دابت الارض ریزوما کہ آئیے دار ورانکو دار پروشت سلیمان علیہ السلام کفت نو مردمان زکر اوف او دیری گئے حضر سلیمان ساک دیر ہیں مفاد گتا و دارا تکا بودتا خالی ما شماستا زندگی. فلما خر وقتی سلیمان به زمین سکوت کو کفت دار پشت تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما نبسو فی العذاب المحین. نو برای جن واضح بو که کسی عالم الغیب نہیں، هر کسا ادعای علم غیب کتا دروگی شبستا. اگر آیا غیب بزانتی گولا این چو سال بعد از حضرت موت سلیمان موتا، آیا بی زلطا خاریا ادا ناوی نکشت، ادا بنائیش نکو، ادا دروگش نکشت نیا، ادا کارش نکو، کمان که آئی مرگ آبادش نکو. و چنین وقتی یه وقتی بیت المقدس تعمیر تکمیل موت برای هر کسی عزیزا. انا الموت الذي افرق بین البنات والامهات. هر روز موت منادی اعلان کن ای انسان من بزان، من همان موتیون که من دختران عزیزین و سمندین چانی ماتانی آغوش پچگرون، ما تو دختران من جدا کنم از هم دیگر. انا الموت الذي افرق بین الاخی والاخوات. من همان مرگیون که من براتا چوتی براتان از زمجنین شیر مردین چانی پروانوار دوستاروکین عزیزین گوهاران جدای کنو. انا الموت الذي افرق بین الحبیب و حبیبه. من هما مگیو که چه عاشقا چوتی معشوقا دوستا چه دوستا سندون جدای کنو. انا الموت الذي افرق بین الزوج و الزوجه. من هما مرگو من هما کسیو که من دوستین چنو مردان از هم دیگر جدای کنو. دوستین، عاشقین، شیدائین، پروانین، مرد، چمان چیرا آئیه، محبوبین، دوست، ناکین، عزیزین، هم آغوش و انیسا و مونسین که مواری جنا چه آئی بغلا ما پچگرون برونی مرد دست نهید چه. و بالعکس هم همی کار کنون که من پروانوار همه جنینی که بار حقوشتی من پتو ندرون، من پتو قربانون، من پتو فدای بودم نردگ وشتگا آنشتا چارگین آئیه چمان دیما من آئیه محبوبین مرد چه آئی پچگرون زورونی برون. هیچ کاری جایی ساخته نهیم. انا الموت الذي اخرب الديار والقصور. منو همه مرگی که من شهرانا خراب و ویرانت کنون، من قصر و مادیانا خارگی کنون چه سکنه یا. انا الموت الذي اعمر القبور. من همه موتیون که من قبرانا آباد کنون، اسرانا من خراب کنون، قبرانا آباد کنون. انا الموت الذي اطلبكم. من همه مرگیون ای انسانا که من شما را شوهاز کنون، من شما دنبالا پیدا کن، شما را تلاش کنون، شما پیگیری و تعقیب من کنگون و هر کجا شما برای این شما را دنبال کنون. ولو کنتم فی بروج مشیدا. اما دور که الله فرمانده اگر شما محکمی قصرانی تابی همو ده همه شما تعقیب تابی داگون و وقت سر شما را دست گرون، کسی شما را چمین پنجه در کتا نکن تو نجات باتن نکن. ولا يبقى احد الا يزوقني. احد باقی باشت نکبی مگر این آی بعد منا بچشی، منی تاما بچشید، منی تلخیا باید ترداش بکند. رسول اکرم علیه السلام و صادق وقتا سیده ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنها فرمانی آن حضرت وقتی که سکرات بو فرمانتی اللهم ان للموت سکرات. سکرات معنی سختی. ای الله موتا تلخیها، موتا سختیها. بار بار اوتی چهره مبارکی پرداد سرجات کسی آم مانا آبی زوب دست مبارک و چهره انورا آبی پرموش بارها و همین جمله فرمائیں ای خدا موتا سختی سختا، موتا سختی. آمست مهر اجل بر جهانیان. این حکم بر من تو تنها نمی کنن. یہ اجل مهر برای هر زنده جانا این مهر مقرر ہیں، برای یک فردی نہیں تنها. وی دنیایی که بماننده به تعبیر بزرگی یک سرا و منزلی که دارای دو دروازه این چانگ رو گزه چیدی ما باید در ببه. یه دنیای تی مسیر حرکت ادا سره او دا کپ جنه او دا رگ جنه او دا خدرت نمایی کنه. تو چو تصور بکن که ایتی هم حرکاتن که چا مسجد دبا چا دروازه ها گزه با شیر مردی ملانه حرکت کرانه روانه دیما بله نزانه که زود تا ایدیما که تو ربگی آ دروازه دیگر آتی مدل چی ای ساختمان ساگی جی راستی چا دروازه در جائے. جہاں چیز ہم جو سرائی دو در از این سو بیاو از آن سو گزار. این دنیای حال عزیزان با لا یبقا احد الا یزوقنی. موت کو جید هیچ کس نمانی که بنا مچشی چین موجود نی که آمنا مچشی جو ذات پاک وحده لا شریک له. خدا رنده لا یزال و لم یزل. خدایی که لم یزل و لا یزال انتغیر. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر چی بر ای عالم هستی ها تمام فنا بوگی گنجگ رو چی فقط ذات پاک خداوند ذو الجلال والاکرام چه موت پاک. امام ابو یعلی موسلی صاحب مسند فرمانی حدیث طولانی نقل کن که نبی پاک علیه السلام خدا موت و قیامت احوال و حولناکیان بیان فرمانی این نقطه‌ای قابل توجه ہیں کہ وقتی که تمام این عالم فنائی بی پاک مرند نفخه سور بی خداوند ذو جلال اسرائیل ملک الموت خطاب کند اے اسرائیل گزارش بده زنده جان کسی منده پشکبتا که پشکبتا دیگه اسرائیل عرض که اے خدا اے احکم الحاکمین تو دانا تره بل من جست کنه من باید گزارش بده ہوں کسی نمنتا بجز عبدو که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و حملت عرش که یا رب العالمین اے منی مالک بجست یہ بندیان و غلامان جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و تی عرش حاملین و یحمل عرش ربک فوقهم یوم ازن سمانیا هشت فرشته ای که عرش با آنی دوشه این آنی کپ اگه سره بجز حاملین عرش بدگنو که عرش هید هیچ کس دگه نمانده پا همو دگه همیشه هستن دستور یه فرمانی ہے برو جبرائیل و میکائیل روحا کرز که بزر ابو اش که دیگه پش کبتا عرض گرم کشی جبرائیل و میکائیل مرتا فرمانی که اسرافیل روح قبض کا اسرافیل سور رب العالمین بود قدرت گیری یک طرف یہ رکھا سور اسرافیل اچھا جستا اسرافیل روح قبض کا دیکھیں کئی منتا اشتی عرش ہے بارکر روک منتا اشتی پاکان روح عرش تن قبض کا یہ تشریفاتی ہے تو بھائی آتا حاملین عرش عرش برگنو کا عرش برگنو کا نلو تھی شان روح قبض کا شان روح ہم قبض کنگی بھی نون گزارش لو تھی دوائی لے کے پر شبتا اسرائیل زان کے بنی نوبت ہیں باعث و عاجزی عرض کہ ہمچی صاحب بجوز آقا و یکین غلامی اسرائیل کے قابض ارواح ہیں دیکھ چکن پاشنگتا خطاب بیجر پر جایی نمگا مجان دیا اسرائیل اسرائیل تیب ختم دمام ببے اسرائیل با فضل جان دا اسرائیل فام بکا تمام کائنات سراج و ذات رب العالمین تمام موجودات ختم بجوز واجب الوجود ہما ہستی ایک آئی ہستی چا ازل بوتا تا عباد ہست لیکن ہچی پیشت نکے پی 50,000 سال گزری و این مدت آن ندائی ہے لمن الملک اليوم یہ فاصلے تھا رب العالمین دستور و فرمانی بوتی قدر قاہرہ یہ زمین و آسمان آنا چو چھتر پہ ماتا گرد پہ ما قالید و رفی چیف دیش یوم نتل السماء کا تیس جلل الکتب ہما پہم شما فائل تو کا دفتران چطور بندید او دفتر نشینا او رؤسا او دفتر داران او باسوادان او خورمندان ہما پہم شما کاغذات ہوتی فائلان تا چطور بندید کو آدم خواہ یہ دیم آدمش بندی یک روچی یہ کہ اس زمین و آسمان آنا منی اللہ بودی قبضہ قدرتا ہما پہم در ہم پیچون یہ دہ جمش کنو ایشان درو خدای قبضه تایبان قبضه قدرتا نوی اعلان کند لمن الملک اليوم مرو چیگی پادشاهی قدرت کئی گئی کجاست قدرت مندان جهان کجاست امپراتوران دنیا کجاست سلیمان ها کجاست سکندر ها کجاست ذوالقرنین ها کجاست صاحب آئے ملک و سلطنت و پادشاهی و اسکردانی و جیش و لشکرانی صاحبان کجاست موشکانی و هوا پرواز دیوکان کجاست میگانی و کجاست جتانی جنگی اختراع کنوگان کجاست موشکانی اختراع کنوکن مدبر و با تدبیر دانشمندان کجاست اطباء و حکمای یونان کجاست دنیای خوش جمال و خوش کمال و صاحب مال و دولت و ثروتا 50,000 سال تا هیچ جواب نے جوابی کیے 50,000 سال بعد للہ الواحد القہار مروچگی سلطنت و حکومت تنہا از آن خدا یکتا و خدا قہار آروچگی روز خاطرہ مروچ انتظام کنگی گئی مروچی آمادگی گرگ لوٹی آبی مسیح روچ تاہا کہ ہچی درد نوا عمل صالح درد و عزیز واقعات تانو اشتہ حارون الرشید ای اقدار بارے شما اشکو تاب اندازے ہوتی قدرتی وسیعت مملکت اسلامی پاک تنہا ہمائی پادشاہت اس دونان جنبران چست بوتا حوران اسمان دیما حوران توار جا حارونا چوتی سلطنت پہنابری بازیا ہوتی گرورا و پیغمبر ناکوزا چوکن تنفتک نماز سگئے حضرت عباسی حارون الرشید گوشتی جنبرانی گوشتی استونه شما رو منت نیا گره در بغداد مگواری اگر دنیای آسر مشتا گواری هم شنل مالیات و خراج محصول خراج مالیات ادیه پانگ منیه مغربا اگر گواری همه دیه پچه که اتفاقی حکومت منی یک مردی هسته به نام بهلول بهلول مشهوره به نام بهلول مجنون دیوانه ولی عارفان گوشان آیی بهلول دانایت در واقع بهلول خوشیاریت گوته بدر دیوانه گی جرگا اندر آتے دیوانه وار کتگات ولی دانایت در واقع دیگر چی حارون دیوان گرمه اسکرد و وزیر و وکیل نشتے کہتا ہمی بحلول ہم کو آن گنو کی حساب کو یہاں تو نشتے بوں گاہی مردمان بونوانی یک گنو کی پاگلی گیشی مسخرے کو شوخی کو کراگش گے حارون الرشید ہم آرو چی یک شوخی کو بطور شوخی یہ لٹ چکی کہ رئیس ایرا چابکی کہ مردمان جناب آئیا یہ لٹ تیتا بحلو لاغشتی بحلول یہ لٹ بزو بچا چترا گنوکتر بی اکل تر کسی اگن دے ہمائی بھدین دلہ ہر کسی کہ چتو گنوکتر ہمائی تحویلی بھی دے بحلولا چتو شر شر را بغل چری کو گشتی امیر المومنین دا دے پادشاہ دا دے شیسا بھالا گلو داشتی سال ہا گو است مدت ہا گو است بحلولا یہ لٹ گار نکو تا وقت یاد کے حال شنگ بو موقع کہ بلے امیر المومنین سا کپتا نادرا ہیں جاہی کپتا پاد آئے گی نہیں ہارون کپتا کو مرگی گئے مردم آئی عیادت ہو گندو کا روگا رویا ہیں تو صحبہ بے گندو گندو کیا نہیں بحلول کو ہم بروں بے گندو نہیں گندو کی حاکم ہیں میں حاکم ہیں میں ملک ہے مستر مقام و شخصیت ہیں بحلول ہم رب آئی بیمار پرسیا ہم آلکتی انگر بگلے چھرے رب تو حارون السلام علیکہ آوال پرسی کو گشتی چھتا رہے تو امیر المومنین تی حال چھتا رہے امیر المومنین تی طبیعت چھتا رہے ترچوہ میں گشتی بہلول گپ پا بیل میں کب تک ہمیشہ مزنی سفر یہاں دے میں میں سرگیروں پر ایک مزنی سفر یہاں تیاری کرنے کو روا گوں بہلول آبتا چو فہما گنو کی دول جات گشتی اور امیر المومنین تو دیر واپس آئے پتا کدی منتظر بھی تو یہ سفر روا گئے پتا تی تشریف آوری ہے ماں کدی منتظر بھی کدی آئے تو بل پیسر جو اس کو گشتی کے کجا ملک سفر تو در تیاری و آمادگی ہے گشتی آخرت سفرہ بہلول چوبی آخرت نظام اسی وجہ کو کہتی بچتا رہے پتا چنیا آخرت سرا ہارون اگر راست سے گوشتا بہلول تو گنو کیے مردم آخرت سپرا برو پتا پچتا رہے بہلول اگر ببخش ہو جا من سر زب پر نبی ملتا ہوں منا بگو گر تو پہ یہ سپرا کہ سر گرے چنچو توشک تو انتظام کتا چنچو گاڑی چنچو باری ماشین تو پو کتا ہوتی توشک ہاتھ رہا یہ سپر تو اگر احتیاج بنتا رہا چنچو کاتر ہوشتر تو بار کتا چنچو کیلو گندم چنچو جو چنچو آر چنچو نان چنچو ناروشت انتظام گوشت ہے توشے تو یہ سفر واسطہ آپ ہو گئے رزال کے کتا چنچو خدمت گزار تھی امرہ ہے چنچو لشکر و سپاہی تھی امرہ ہے چنچو محافظ و اسکر تو گوہ زور دے گو مجھے بہلول ہچکا منہ ہچی گوننے ہچتا آری میں شوہ جا یہ بلاہی سفر دوری ہیں تو وقت گوشے خطرناک ہیں تو یہ دنیای سفران گنڈو کے رہا ملکی پر ملکی رہے دنیا ڈنڈورن تبلیغاتن حیاء حبیسن کے مروچی امیر المومنین فلا ملک رو یا دستی فیسرہ رو رہا صاحب کا دشمنی میں بھی ودا انتظام کرنے تھی مہمانداری ہے رہا چین جو شک تو انتظام کرنے اسباب عیش و زندگی فراوانی بات امرہ کرنے ہزاران دستی پہنچ کو تو امرہ بھی تھی حراست و محفظت یہ معمولی سفران تو یہ جو فکر مند ہے ان جو انتظام کرنے یہ آخرت حیرتناکی سفر تو وہ شیخ خطرناک ہے تو ہیچ نہ دوری یہ زورتان نہ لشکی نہ محافظی نہ اسکور دی اسی نہ بحلول یہ سفرہ ہیچ انتظام نبی کس نہیں ہے تو ہیچ انتظام نہ ہوتا نہیں بحلول ہمارا اللہ چوک کشے بگلے چرا اس دی وجہ مہر چی چاری ہم سالیں تو منہ وہ شیح مائیہ دے کہ چھتاو گھنو اکترین مہر چی فکر کو جدرہ ہم اکترہ نہ دیتا گھر رانچ ودا یہ محلوک تکات چھتے ہیں پادشاہ وقت امیر المؤمنین اہم اکتر منی چمن نظر آدھے گا نہیں سنبیا بزوری ہے یہ حق بحق آر برسی یہ لٹو تمہن دادا کہ من چھتا گھنو اکترین پیدے ہوئی چمنا میں پیگرا گھنو اکترین گورا تھو یا گاس دن دے گا نیس دے پیچھے کہ یہ بیوی سفری طرف در پیش ہیں وہ تو ہچ انتظام نکتا گورا چھتارا گھنو اکترین نہیں دے گا ہارون رشید لگے گار گار کرے بگا مجھتے بہلول مردمان نہ حق طرح گوشت دیو آنا گنو کو مجنون واقع ان تو حکیمی ہے تو دانائی ہے تو اسلامی دینی مزنی فیلسوف ہو فہمیدہ ہو تو سمجھدار ہو فہمندی انسانی ہے مفت مردمان طرح نافہم قرار داتا خلاصہ عزیزان یہ سفر منا شمارا ہر موجود ہر انسانہ در پیش ہیں اللہ تعالیٰ دربارہ توفیق بلوٹن کے مار شمارا ہما عملانی توفیق بدن کہ آرو چھ واسطہ پہ آرو چھ ماشی میں کار بیان درد بران چنا کارو کردارو عمالا کہ میں آرو چھ تاریخ کو خراب کرن اللہ تعالیٰ مارا درستانہ دور بداری تو برحضر بداری موت ارازہ چمدہ تمام کرنون ومرو چگین جمعہ مناسبتی کو صدیق اکبر جناب حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ خلیفہ اول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت جان گداز حسدی کہ واجہ تاریخ وفات 22 جمادی الثانی ہے کہ مروش کی جمعہ 16 میں یعنی یہ جمعہ یا بعد قبل از جمعہ گزشتہ دوشنبہ و پنجشنبہ روچہ ببخشید پنجشنبہ آئندہ مصادف با 22 جمادی الثانی تاریخ رحلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولی یادگار و یارگار مونس اسفار رفیق سفرہا سال 13 ہجری جمادی الثانی 22 تاریخ دوشنبہ روزہ ہمارا روز کے رسول خدا علیہ السلام وفات ہوتا 23 سال کی عمر تو کا 63 سال کی عمر تھا ان ہم عمر کے رسول خدا علیہ السلام کو تھا وفات گند و دوشنبہ کو سے شنبہ درمیانی شفا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آغوش تھا کنارہ در کنار رسول خدا علیه السلام قبه خضراء صاحب چرا و دی آرامگاه ابدی تو کا آرام فرمائی وی. اللهم لا تفتننا بعده ولا تحرمنا اجره. اے خدا آئی و ایدی بزرگان اسلام ہے چه دنیا رو گا بعد مارا فتنیانی تا مبتلا مکن و چه آنی ای مصیبت ہے از دست دیئے گئے مصیبت ہے اے خدا اجرا و ثواب و پاداشا مارا محروم و مارا بی بحرا قرار مده و آنی طریق راه عمل سنت اسوه حسن سرا مارا گام جنگه و رفتار کنگه توفیق مرحمت بفرمائیں.